सदा जो भरी है गमगीन मेरे होंठों से, दिलों को काट के रख देगी ऐसा लगता है। उठा के हाथों को सीने पे अपने रख लीजिए, हमें ये डर है कहीं खून का ना दरिया छलके, बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला, जिगर फिगार बहन को बताओ ऐ भैया, बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला। बहन ये भाई की यादों में खोके कहती है, गुजर रही है जो मुझ पर बताऊं ये कैसे, निगाह में मेरी हरदम है आपका चेहरा। बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला, बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला। हमें वो गुजरे जमाने की याद आती है, जब आप बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला, बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला। जब आप बाबा के हमराह घर से जाते थे और मेरे के ले की थी बोसा तुम्हारे हाथों का, बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला, बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला। तुम्हारे वास्ते दुनिया की कोई कैद नहीं, बहन के सामने आकर ये भाई बोलेगा। बिछड़ के भाई से बहना जिएगी कैसे भला, बिछड़ के भाई से बहना कैसे भला। तुम्हारे बच्चे यतीमी का दाग सहते हैं, जिगर को थाम के अफसोस हम ये कहते हैं, सरफ न पीट के कहती थी आपकी چاہنے والے کے لب پر ہے بس یہی نوحہ، جھڑ کے بھائی سے بہنا جیے گی کیسے بھلا، جھڑ کے بھائی سے بہنا جیے گی کیسے بھلا۔ ہمیں وہ یاد ہے درزی جو لایا تھا حلے، جو اماں جان نے منگوا دیے تھے جنت سے، نانا جانے جنہیں آ کے رنگ سرخ دیا، جھڑ کے بھائی سے بہنا جیے گی کیسے بھلا، جھڑ کے بھائی سے بہنا جیے گی کیسے بھلا۔ بلا کے دشت میں جیسے سے ہم بچھڑے، بہن نہ ایسے کوئی بھائی سے جدا ہوئے، رضا و عشق یہ کہتی تھی زینب کبری، جھڑ کے بھائی سے بہنا جیے گی کیسے بھلا، چھڑ کے بھلا۔